也谁过去。Nem rendezte már semmit se. Mármint se tem semmit se meg. Jó van, meg így tészte el, jó normális, ez nem normál csak tud. Hanem veszte be, hogy elbasztunk az alkoholást. Hogy érted, hogy elbasztunk az alkoholási díjat? Hogy érted, hogy elbasztunk az alkoholást? Hogy basztam volna? Menj át, erre nem mondok róla. De nem tőle az alkoholja lenni. Rendez most már terég volt ebbi. Na fel is adod a beteg könyvét, minden szal. Hogy ki tudtad, Balázs, jön? Tehát, ha nem megy el az orvoshoz, akkor ki tudod írni, hogy ápolás kapjon, vagy hát valami. Egy másik orvoshoz vittem volna, és akkor az egyik orvos nem mond el az a másik orvos. Tudhatod te is, hogy egyik orvos a másik orvosa úgy sem mondja azt, hogy nem lehet, vagy amaz, vagy amaz. Ha azt írta volna, egy normális orvos megcsinálta volna, meg mindent elrendezett volna, akkor nem, emez nem írta ki, akkor ki tudja, hogy amaz is írja, vagy mi a faszom lesz. Hogy lesz egy ennyire őrült egy ember? De olyan okosnak tetteti magát, olyan okos, mint is engem eltapul egy folytába, ha bazd meg, akkor elcsináltad, akkor csinált tovább, az kész. Hát így van, jár a popája, mint úgy tudja dirigált, úgy tudja mondani, úgy de szépen el, mint egy munkás, mert te csak munkás vezérek tudsz, ha bazd meg, akkor csinált tovább, te az kész. Pucold aztán, meg rendezd. Én ugyanállt nem megyek még egyszer. Jól teszed. Csináljátok, ahogy akarjátok most, mert ennyire hív, mikor szájába rágtam, gyerekem, siess haza. Csak fotózta az ember, hogy hagyd legyen még a lefotózott papír, hogyha holnap megyek, akkor legyen innám is, hogyha véletlenül elveszik, vagy valami. Nem? Übe ment az orvoshoz is. Hát akkor jó tetted. Akkor jó van, akkor bementék. Ezt is hazaküldték, szerintem már fél halott. De ugye holnap ünnepen, 7-e, álomi ünnep a 7-e amúgy is, mert karácsonyban, és akkor apu megint ünnep lesz, de akkor most hazajött ez is, most hazaküldték. Tudod? Rendezd, aki akarja. Hát akkor Attila rendezze. Hogy nem egy ember ennyire hülye, szerinted? Ha még nem tudjuk, hogy miért? Amikor zsúzják, hogy ha megkapjátok a betegápolást, akkor nekem semmi köze hozzá. Minek rendezni ő is? Hát eddig ki az a fánfata rendezte? Nem tudta a szartalóra meg minden. De ezt nem kaptátok meg, úgyhogy rendezte. Hát. Akkor fogjon össze a két gyerek és rendezték. Külségünk is sose, pedig hát ki lehet nerszékén tisztába rakni. Miért mindig én nekem kell rendezni? Hát de hogy fogja ezt neki? Még én nekem is. Hát azt hiszem, én nekem nem fordul fel a gyomra. Én sem vagyok. Nem is kell emelgetni a szemet. Én is ember vagyok, mert minden. De hiába ugatok neki akármit, az is a saját feje után minden. Olyan okosnak képzeli magát, de annyira okosnak. Én gerend baszokat az évben nem lett eladva semmi, nem lett semmi sem megcsinálva. Hát felejjenek, hát mikor elpapoltunk az Anikótól, akkor már fölrakhattam volna, nem kellene játszani, meg ezt meg azt csinálgatni a nektek, hanem főtettem volna, érdeklődött volna, hogyha van egy ilyen meg ilyen valami, hogy azt mennyi lehetne venni, akkor tudtad volna, hogy körülbelül milyen árba, és akkor szélet is főtettem volna, hogy olyan árba eladja, nem? Rendben. Hát szerinted? De mert te anyám nem jó gondolkozó, hát akkor csináljátok, hogy akarjátok. Hát, mit mondasz? Hát, szóval se jutok. Te vesz inkább, hogy vagy, mint vagy. Meg vagyok, tornázgatom. Máma is voltál tornázgatom. Tornázgatom. Máma is voltál tornázgatom. Nem volt kezem, hogy... Nem, tennap nagyon kifáradtam. Most csak itthon tornáztam, amikor hazajöttem, akkor kicsit pihentem, aztán neki fogtam tornázni. Főznöm kellett volna, de nem volt kezdem, úgyhogy majd holnap szendvicset viszünk ebédre. Hát, az is jó azért néha-néha, nem? Hát persze, az is lehet. Hát így van. Több mint beleraktam, valami jót is lehet lakni. Ja. Hát. Úgyhogy nagyjából ennyi van, nincs más. Hát én meg most vagyok húzódva. Az én fiam mindig a maga feje után mér. Hát ha neki ez megfelel, akkor csak legyen. Hát akkor csinálja, rendezze az öreg asszonyt. Hát most nem tudok erre mit mondani. Úgyhogy... Még a látjára közöttem, hogy nehogy elmenj az orvos, ha csak egy tepi gyere haza. Akkor is jött haza, akkor is. Saját ez, az azért érdekes a saját. Dilis vagyok, mi? Hát nem, csak az embernek, hogy mondjam. Én is néha így vagyok Jancsival, hogy mondja a saját, meg csinálja a saját kis dolgait, hogy így mondjam, de amikor az ember tanácsol neki valamit, meg ugye az itt csak van a hátam előtt, vagy ugye lassan az 55 éves leszek, 30 év tapasztalat, azért csak van a hátam mögött, mi azt is, hogy ezt a felgyorsult világot annyira nem értem, de érted, és akkor mondja az ő kis begyepesedett dolgát, hogy az így van, mert úgy mondom, jó fiam, akkor úgy van, neked úgy van, persze, hát most mit tudsz csinálni? Nem, ha nem tudod meggyőzni, akkor hiába mondod azt, hogy te kisfiam, 30 év tapasztalatod, akkor is, de anya, ezt már nem, te nem érted. Jó, akkor én nem értem, akkor befogtam. Kész. Aztán, amikor kijön, hogy úgy van, hogy én mondtam, akkor nem szólok semmit, mert hát miért szólja. Akkor már mindig, nem? Hát nem, hát... Akkor már, hogyha rájött, hogy igen, és hogy neked volt igazod, akkor már... Nem tudom, de ha jó van, én még mindig itt, amit anyuim mondanak, meghallgatom meg, hogyha úgy próbálom eldönteni, hogy na tényleg jó lesz, vagy se. Érted? Még mindig hallgatok rájuk, érted? Uh-huh. Ők én már nem. Most erre nem tudok mit mondani, így hogy hívják van. Én már mondtam Jancsinak, hogy minden beszél Flórát és vállalna a gyereket, és soha ilyen kedvező feltételekkel nem vehetnének föl lakásítát, mint amit most fölvesznek. Nem, ő nem szül az Orbán nagy gyereke. Akkor ne szülj a gyereket, majd szüljél, négy év múlva, amikor mindent elvesznek tőletek, akkor majd szülj egy gyereket, és nevelj úgy gyereket, hogy semmit kedvezményt nem kapsz. Hát most erre nem tudok mit mondani. Igen, mert most az Orbán család még egy színek választani, ugye? Várj egy kicsit. Szia, kislányom. Hát, és nem főztem, úgyhogy hozzá vagy két sömlét, vagy háromat, hogyha te is akarsz volna szemlicset inni, mert akkor valami feladatot hozzá, jó? Mert nem főztem, hogy akarsz, akkor vihetünk, még pulkert van benne, de nincs oda, akkor hozzá négy sömlét, és akkor egy csomag szemlicset volna. Jó? Na. Jó, akkor szemezni a vacsoráddal. Én cserbonát ettem. Jó? Na. Jó, akkor ennyi, jó? Uh-huh. Oké, szia. Sémesnél, mert most az edzést, és ugye a az edzőteremmel van szemben egy volt, és ilyenkor szokott néha vásárolni, mondtam, hogy menjen be. Uh-huh. És mondom, hogy gyorsan fölveszem, mert akkor ugye jönne haza ő is most már. Igen. Nem tudsz vele, hogy mondjam, a felnőtt gyerekekkel mit csinálni. Mi még meghallgatjuk a saját szüleinket, ők már nem hallgatnak meg bennünket, ők azt hiszik, hogy ebben a felgyorsult és mindenféle elszalépő kutyival ellátott világban már mindent tudnak. Meg mint vagyunk hát a kapitalat. Így van. Hát de jó van nektek is, most már az Orbán többször nem választhassák meg. Hát én most erre mit mondjak el irányom? Hát nekünk is a ennyire, hogy mondjam, idegenkedik attól, hogy pénzt kapjon, akkor nem tudok mit mondani. Hát igen, nem tud semmit. Hát különben Anikó is mindig elmén a mamához, máma is ott volt a mamának is lányát, de én mondtam mamának, hogy mama, most majd csak hétfőn bírok menni. Tudod mi? Mert? A hétfőn már dolgozik a Tamás megint. Azt mondja, mama, úgy nézi, hogy az Anikó úgy szereti hozzá elvenni, akkor ott leteszi a kis széket, akkor ott van egy olyan fél órát, három egyed óra hozzá, azt akkor aztán mennek vissza a kislányra. Hát mégis én Anikót is megértem, hogy neki is csinál egy más társaság is, mint ott van a kislány csak. Mert a Tamás, én addig mondtam, hogy nagyon ilyen közösségi ember volt. Mm. Úgyhogy én ezt megértem Anikónak az igényét erre, csak azt nem értem, hogy ez miért tiltott dolog neki. Nem tudom már, hogy mi vele van a Tamásra és hogy minden, hogy fogalmam, nem is izgatom rajta magamat, mit tegyen a felem, mondd meg őszintén. Én amit csak bírtam mindenkinek, megtettem, próbáltam, hogy mindenkinek. De már lehet, hogy én is rábiasztáltam, hogy nem is kell, hogy ennyi kiparkodom, hogy jót tegyek másokkal, nem? Hát nem, hát. Mindenki a saját élete kovácsa. Hogyha nem kapták volna meg a házat, akkor vettek volna máshol. Ennyi lett volna. Minden. Viszont rá lettek volna. Na, és akkor lehet, hogy ugyanúgy haragudni rád, mint ahogy így haragudtál. De akkor legalább lett volna, megmaradt volna a háza. Hát, de már sajnáltam a tanítványnak, hogy neki másoda mennie, mert úgyis megszokta, De fölösleges volt, mert soha anyós nem kapott vissza tőlük. Semmit sem, ugye? Lehet, hogy egy kitelted is, akkor se kapod vissza a jóságot, amit adsz nekik. Tudom. Már csak egyben bízok, hogy a kis mosolygó jó lesz hozzám. Olyan sokat mosolyog, nevet. Mi is vagyok, ugye? Hát nem. Mama is azért szeretné mindig azt mondja, mert akkorákat szokottam mosolyogni neki, olyan sokat mosolyog neki. Mama meg akkor leül, és akkor csak a kezében van, és ingatgassa, ott el van. Érted? Hát tudod, hogy anya meg nagyon szereti. Anya meg nagyon szereti a piciket. Hát igen. Most akkor most boldog, hogy az Anikó mindig átviszi neki a kislányt. Volt Anikó, hogy fogod te azt még ringani. Nem, mert biztos nem engedi majd, meg egyik se, hogy ott legyen, meg nem is viszi át. Látod, csak átviszi meg tízen. Anya volt a legelső, aki ringatgathatta. Ez az egyik, a másik, mert hogy szerintem ott is fogja hagyni egy pár hónap múlva, már nyáron ott lesz a nyára, és Anikó meg elmegy másfelre. Hát, könnyen megesik, hogy majd ott lesz a mamának. Igen, szerintem simán meg ott fogja hagyni babakocsista, és akkor mama ki fog ülni, és ott fogja torgatni babakocsiba. Lehet, hogy megbeszélve. Csak a Tamás ne legyen ott volt. Anikó meg elmegy vásárolni, meg nézelődni, meg. Ne meg arra. Én is könnyen elhiszem. Majd meglátom. Könnyen el fogom hinni. De hát valaminek mi épp ő kell idegelni. De úgy igaz, hogy mert mindenki már ül el, úgy sincs szüksége senkinek, semmelyik unokállamban nincs rá szüksége. Hát akkor lesz rá szüksége a kisvilágynak. Most már ugye kezdi szokni, hogy Nóra lesz. Vagyis Nóri, Nórinak mondom. Elég nagyon haragudott, vagyis nem haragudott, hanem mondtam, honnan tudta ezt a nevet lőni, hát ez olyan nem szép. Hát semmivel se külön, mint a Dani, vagy a Dóra, vagy a valami, nem? Tehát nem, a Nóra is szép név. Csak a, hogy nevezi a Anikó? Norci. Na, az borzalmas. Neked. De a Nórinak lehet mondani. De azt mondani, hogy Nóri, vagy Nórika, az a nincsen semmi, ez a Norci, vagy Norci, vagy nem tudom, ez valami borzasztó. Hát nem tudom, hogy a a francból lőtte ezt, de ez borzasztó. Hát igen. De a Nóri az jó, nem? Persze, mert a Nórika is jó, ez nem semmi, de hogy Anikó beszélzi, ez valami borzasztó. Hát szerintem. Most nem úgy, hogy ezt mondom, de ez tényleg borzasztó. Tudom én. A Nórával sem, mert a Nórival sem, mert a Nórikával sincs semmi bajom, de ahogy az Anikó beszélzi, ez borzasztó, tényleg. De mindegy, majd kicsorba tegy a kislány magának, hogyha nem tetszett neki. Hát így van. Hát Emese is azt mondta, hogy ő nem Messi, ő Emese, kész, pont. Így van. És akkor úgy kell hívni, és be van fejezve, nem? Így van, pont. Köszönöm, hát. Úgyhogy. Mert még a kista is kiköveteli magának, hogyha nem tesztik. De azt nézed az én, mi a csoda? Azt se csinál, mint a Dani, nem? Vagy a Nóra. És most nem értettem, mi van még? Azt mondja, annyi, hogy nem szép az a Nóra név. Miért? Ez egy szép felnőtt név, és Nórinak lehetett érni. Hát ezzel nincsen semmi baj. Hát az is olyan, mint hogy azt mondják, hogy Dani, vagy Dóra, vagy valami, nem? Nekem csak egyszerűen csak annyi bajom van vele, hogy nagyon betűs, ez egy szó, Nóra, az nagyon-nagyon óbetűs. Nóra. A Nóra nagyon óbetűs, mert ó, Nóra. Nóra. Nem? Ortonó. Igen. Ortonóra. Hogy Ortó Anna lenne, akkor nem olyan egy jó monoton lenne. Jó. Az is azért mondta, hogy nagyon gyorsabban megtanulja. Na mindegy. Ez már ilyen. Ez már választott, hogy én ebben nem akarok beleszólni. Mondom, nekem nincs ezzel semmi problémám, csak van, hogy nagyon csúnyán beszélzi. Ennyi. De ez mert az ő magánügyük, úgyhogy. Majd alakul lesz, hogy a kislány majd szívem ültetném. Ne mondja így az anyja neki, nem? Persze. Ha nem tetszik neki, akkor majd mondja. És tetszik-e itt valami javulás? Jó, majd. Tessék? Mi tornázó veszi valami javulást észre? Valamira fáj. gyakorom, hát akkor nem nagyon javulhat, ha nagyon fáj. Nem? De amikor tudom, ezek akkor nagyon fáj, de reggelként azért már jobban tudok járni, mint egyébként, úgyhogy nem baj az, hogy tornázás közben fáj, mert muszáj, hogy erősítsék az izmok, és akkor azért jobb. Tehát ez egy nagyon lassú, ez egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy ne fájjon, meg jó legyen, ahhoz ugye minden nap tornázni kell, és nagyon lassan javulnak, hogy ennek az izmoknak meg kell erősödni, és hát tudom, hogy ahhoz, hogy képítsük kis muszlinket, ahhoz is idő kell. Mert egy, hogy olyan izmokat kell megmozgatni, amitől megerősödik a gerinc melletti izomzat. De ez nem megy egyik. Hát de olyan pedig nem érzek ki hamarabb, hogy nem lehet volna ennyire győzni. Hát ezt én is már azóta fölmerült bennem ez a kérdés, hogy amikor elsőt elmentem és végig volt a fürdős dolgoknak, akkor nem tudom, hogy mi akarsz, mert nem ért ki gyógytornát, mert egy fizikoterápiát, és akkor már rég túl lennünk ezen az egészen. Hát az, nem? Csak könnyebb, hát, amíg jól volna. Nem? Hát akkor nem szenvedtem volna annyit, hanem akkor már, hogy hívják, már lehet, hogy ugye a tornának vége volt, vagy a gyógytjuk fürdőknek vége volt augusztus elejére, kiírta volna a fizikoterápiát, hanem a gyógytornát, már lehet, hogy szeptemberben vagy októberben, hát nem azt mondom, hogy semmi bajom nem lett volna, de sokkal könnyebb lett volna az egész. Hát igen. De hát lehet, hogy nem kapott pénzt, hogy nem mentem a magárendelőbe, ami baja lehetett. Lehet. Vagy ezt kellett volna mi? Vagy csak kellett egy-két hülye, ahogy hívják a, nem tudom én, jó barátjának a késő alá. Milyen utálatos, ugye, utálatos mindegyik orvos. Úgyhogy borzalmasak, tényleg. Na mindegy, hát ez van. Nem tudsz mit csinálni velük. Remélhetően most már talán tényleg jobb lesz. Mikor beszélgetünk? Hát, amikor mondod. Remélem nem felejtem, hát mindjárt olírom itt egy papírra, hogy ne lesz csak. Gondolkozom, hogy mikor is van Veronika? Jövő pénteken. Aha. Jó, akkor bírunk csütörtök a Péter Fővilla köszönteni Veronikára. Jó, akkor csütörtökön beszélünk. Hát, és akkor főköszöntelek, jó? Jó, irányom. Jó, majd csak megnyugtok én is, hogy minden jó lesz. De miért előtt, akkor nem lesz jobb. Hát nem, ha már mindig vagyok, akkor ővével akkor az is marad. Hát sajnos, aki figyelsz, hülye is marad, bocsánat, hogy ezt mondom. Hát így van. Hiába mondom, hogy így vagyunk, akkor sem azt csinálják. Úgyis a maga feje után megy, azt hiszi, hogy ő jobban tudja, mert hogy ő a fiatal, pedig hát nem tudnak a mai titolok semmit. Hát nem. Mert azt mondja, Tata is, mert mindenkinek leereszkedsz meg minden. Nézd, ha én azt hiszem, mondom, hogy köszönöm szépen, vagy rendesen beszélek, vagy valami. Én a háta mögött gondolhatok azt, amit akarok, de rendesen tudok vele beszélni, nem? Persze. Mert mit kell köszöngetni mindent? Nélkül mindent megköszöngetni. Hát, de ez egyszerűen nem értem apácsi, hogy mi baja van neki, hogy az ember, hogyha a jót kap, akkor azt megköszöni. Vagy bármi. Megköszönök valamit, vagy valami, mikor valamiről beszélek, vagy valami. Meg hát minek kell neked kint árulni? Hát mikor itt hány éven keresztül árulták a teát, az ugyanaz volt, mint most én kint árulom a virágomat, nem? Hát persze. Mert annyi ismerős van, meg annyian beszélnek vele, meg annyian valamelyik, de azért jön oda, tudom én magam is, hogy azért vesz egy csokrot, vagy egy virágot, hogy közben még lead egy fél életi gyumát, vagy egy fél hónapi gyumát, érted? De most mit csinálja? Semmit irányom. Én nem szégyellem úgy magamat, vagy kellene szégyelni magamat? Nem kéne, miért kéne szégyelni? Nem, mert már rád, hogy abban, mert az dolgozik a kenyeret adja, hát az külön, mint én, te szerinted? Az, aki a kenyeret adja. Nem, mert kell most ebben dolgozni, mert csak bemegy és meg eladja azt a kenyeret, amit más megcsinál. Hát az, meg is csinálod, meg el is. De az is ugyanazt csinálja, az is árul, nem? Nem. Mert én kint állok, az kint árulok. Hát fasz meg, hát most mit csinálja? Hát. Kellett volna már vennem egy bótot, és azt kellett volna árulnom. Hát, és akkor saját terméket, és akkor befektetni, és akkor mindenkinek, nem tudom én, mindenki árulhatna a saját kis mi a csodál, kis akinek van ez, vagy az, vagy valami, és akkor azok mindenki ott árulhatna, mindenki oda jönne, csak hát ugye meg kellett volna fektetni. Nem? Hát, Hát lehet, de most már fölösleges. Úgy én is, mind bírom, csinálom, aztán meg az ő, befejeztem azt ki, nem? Így van. Ez a hogy na jó, mert akkor nem tartalak föl, akkor? Nem tartasz föl. Akkor jó. Én nem szégyellem magamat, na apám szégyelli, akkor szégyelli azt ki. Hát nem loptott ezt a virágot, hogy szégyeld eladni. Megdolgozták azért. Hát igen. Meg úgy szeretem is a virágokat, meg szeretek csokrokat csinálni, egy vérzel a csokrót. Mélyre. Ha már az Anik úgy... Miért? Ez most lenne egy bódi, de hogy a zöld alapán nem kocsma lenne, hanem mit tudom egy bódi és virágokat árulnál, akkor ugyanúgy ott. Nem? Ugyanúgy csinálnám. De még plusz azért hát, külön kellene, hogy fizetned a bérleti díjat, vagy a, tudod, a mindent kellene fizetni még külön a községnek is, meg mindennek. Mondjuk így meg nem kell jó formát, jó, hát fizetni így is az adót, meg mindent fizet, tudod. De most, hogy azért, hogy a kint állok is eladom, hogy tetszett a kis valami, mert azért nem kell fizetni sem. Jó van. Akkor hívsz, mi a csodák, ugye? Csütörtökön. Találkozunk meg. Jó? Igen. De jó, mert beszéltem azt. Nem fiatal magatokra, jó? Te is, és ne dühöngjél. Hát majd az lesz, hogy nem dühöngjél. Úgy se éri meg. Semmi értelme, nem? Nem azért. Nem semmi. Így van. Semmi értelme annak, hogy én most dühöngjek vagy valami. Na jó, mert vigyázzatok magatokra, jó? Szia! Hallgass már, ne! Olvasd már. Még azt nem kívánni az ápolást. Nem, mert melyik másik orvoshoz szól, meg is mondom. Nem, ha illeti, akkor nem illeti. Melyik másikhoz, de az elég jó. Csak az orvosságot illeti. Nem csak. Te vett itt az orvos elébe szépen. Nagyon jó van. Majd te elmész másikhoz, melyik mondom. Miért nem miért? Hogy egy közül elbasztam. Miért nem reklamálni fogok, hogy hiába mondtad az orvos, hogy illeti. Jó, megkérdezem. Jó, ne idézz fel magad, ki ilyen vagyok. Mi a fejlet is adod a betegtőle? Elcsesztem mindent. Én nem tudom azt sem. Milyen hatá végig? Hagyjuk a felé a hülyeséget. Semmire nem hallunk. Mi jó, van a hülyeség az hülyeséggel épülve. Hát elmész a hülyéről, beszélte vele most már. Igen, te most már te művel, te szoktad át. Lénynál fogom alá tartani, majd te fogod, most elég volt. tényleg elég volt minden, mi most már te intézzel, minden, te papír, te ápolója legyen, én most már lemondok róla. Elég volt minden hülyeségű most már. Nem mondta, menj el reggel te. Hülyeség volt az egész. Beszélj te velük, elég volt most már belőled. Meg is adtad oda a beteg könyvet.